Yarın tunda ağırsam bir zat derdimni bildi. Müştüparım munisam onam qumg'iroq qildi. Shunga kiribsan deb sal og'rib qolibsan deb qay holda yuribsan deb onam qumg'iroq qildi. Yor do'sting dardisi faqat onam g'amim ye. Bolam omonmisan deb onam qo'ng'iroq qildi. Yor do'sting dardisi faqat onam g'amim ye. Bolam omonmisan deb onam qo'ng'iroq qildi. Bir yüz ko'rmadim nega yo'qlab qo'ymadim qo'ng'iroq ham qilmadim onam qo'ng'iroq qildi. So'zlari yutalgan ovoz darddan qilmas e'tiroz meni o'ylaydi xolos onam qo'ng'iroq qildi. Uyalib ketdim o'zim yoshlandi ikki ko'zim bo'g'zimdan chiqmas so'zim onam qo'ng'iroq qildi. Mehri ko'p men satanga yurak yondi alamga sog'am bor deb bolanga onam qo'ng'iroq qildi. So'rab molu holimni turmushimni karimni qizim deydi yorimni onam qo'ng'iroq qildi. Arib ketdim kulfat ham, tark etdi dard g'urbat ham. G'animat shu suhbat ham, onam qo'ng'iroq qildi. Telefonni sindiray, didorga ulguray. Men yoniga yuguray, onam qo'ng'iroq qildi. Men yoniga yuguray, onam qo'ng'iroq qildi. Men yoniga ulguray, onam qo'ng'iroq qildi.